بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1439 katika darasa ya kitabu al-umda fi a'mal al-hajj wal-umra li Sheikh Farkus hafidhahullah tuligusia katika kikao kilichopita tambii juu ya makosa yanayofanywa na baadhi ya mahujaj au wale wanaofanya umra katika hali ya tawaf. Na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kumalizia kile kilichobakia kinachofungamana na tawaf. قال حفظه الله خامسا يستحب له التزام الملتزم في الطواف إن تيسر يبندكيزوا كلازميانا نملتزم كتك طواف إكيوه إلو جامو لتكوني وبيسي كواكي ويضع عليه صدره ووجهه وذراعيه na katika sehemu hii ya multazam ataweka kifua chake uso wake na mikono yake au dhiraa zake mbili wayad'u bima shaa wa yas'alu Allah hajatahu na pale ni sehemu ambayo mara nyingi dua hukubaliwa kwa hivyo aombe anachokitaka amuombe Allah subhanahu wa ta'ala yale anayoyahitajia. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yadh'u sadrahu wa wajhahu wa dhira'aihi wa kaffayhi baina ar-rukn wal bab. Pengine mtu aweza kuuliza hii multazam ni sehemu gani katika al-Kaaba? Ni ile sehemu ambayo baina hajarul aswad na mlango wa al-Kaaba. Pale katikati paitwa multazam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiweka kifua chake bimaana akiushikisha mwili wake na ukuta ule na uso wake pia akiweka na dhiraa zake mbili na viganja vyake hapa baina ya nguzo ya Hajarul Aswad na mlango wa Kaaba. Wasahaba radhiyallahu anhum kanu yafaluna dhalika hina yadkhuluna Makkah. Na masahaba pia walikuwa wakifanya kitendo hiki wanapoingia Makka, yatakayeleweke. Ni ile sehemu ya multazam peke yake ndio inaofanywa hivi. Wala sio sehemu yoyote katika al-Kaaba. Bimaana huwezi kwenda kuta nyingine za al-Kaaba ukafanya kitendo hiki. Sababu sivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا نيكيو اتسماما katika mlango wal Kaaba hakupata kuingia katika multazam pale kasimama katika mlango akaomba dua ni jambo ambalo ni zuri maana salaf walifanya jambo hilo na haya pia tunaozungumza yaingia katika hukumu ya yale tuliyozungumza huko nyuma kuwa ni jambo la pendekezwa wala sio wajibu. Kwa hivyo mtu asiwaudhi waislamu wenzake kwa ajili ya jambo hili. Bimaana usizahim na kusukuma watu kwa ajili ya jambo hili. Ikiwa haikuwezekana, basi khalas utaendelea na kufanya ibada yako kwa kadri ya vile utakavyoweza. Sadisa. فإذا أتم سبعة أشواط وانتهى منها غطى كتفه أكيماليزا مزنغوكو سبا بمعنى ametufu tawfa ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka saba. Akimaliza ya saba, atafunika bega lake la kulia ambalo lilikuwa wazi kama tulivyotaja mwanzo. Kwa hivyo mwanzo kabisa, kitu cha kwanza unapomaliza kutufu tawafu ya mwisho, mwanzo funika bega lako. Ishakwisha wakati wa kuacha bega wazi. Watakadama ila makami Ibrahim, kisha atasongea katika makam Ibrahim. Wayakra, na atasoma watakhidhu min makami Ibrahima musalla, atasoma iki kipande cha aya. Thumma yusalli sunnata tawafi khalfa almaqami au qariban minhu in amkana, kisha atasali sunna ya tawaf raka mbili nyuma ya maqam Ibrahim au karibu na maqam Ibrahim ikiwa atamakinika kufanya hivyo. Maqamu Ibrahim, ukiangalia katika picha ya Al-Kaaba utaona ni ile sehemu ambayo iko rangi ya dhahabu hivi, kama chuma imejengwa rangi ya dhahabu, imejengewa vile, ndani yake pale kuna maqam Ibrahim ambao ndio ile sehemu alikuwa kikanyaga Ibrahim akiweka mawe juu ya Al-Kaaba, athari ya miguu yake iko pale. Lakini ibada inayofanywa hapa ni kuswali rak'a mbili nyuma yake, ukiweka Al-Kaaba mbele yako, katikati yako maqam Ibrahim. Wala hakuna ibada ya kupangusa mikono yako juu ya ile sehemu iliyojengwa, ile imejengwa tu na watu, wala hakuna baraka yoyote wajidanganya. Kuna watu huenda na vitambara kwa ngara pale, sababu jamaa husafisha bila kuandikwa kazi, safisha kabisa pale. Kuna wengine wakirudi nchini mwao huuza vile vitambara, waseme vitambara vina baraka sababu wamevifutia katika sehemu kama zile. Na wengine hufuta wakaweka katika sehemu ambayo wana maumivu katika miili yao. Yote haya wanaoyafanya ni bid'a, uzushi kwa herufi kubwa, in capital letters. Hakuna sunna kama hii. Haya yote ni mambo ya uzushi na uzoa watu, na haya yakasababisha zahma katika sehemu kama ile, hasa wakati watu wamejaa katika kufanya tawafu, yakaleta msongamano, na yote yamejingiwa nini? Aljahl. Kwa hivyo akimakinika kuweza kuswali rak'a mbili katika maqam Ibrahim fabiha, au karibu na maqam Ibrahim. Wa illa, kuna zahma, watu ni wengi, na mara nyingi wa hivyo, yani maqam Ibrahim pia ufinikwa na ile zahma ya watu. Fa fi ayi makanin dakhil alharam, ataswali sehemu yoyote ndani ya haram, kokote za kuswali. Na bora zaidi nenda katafute mahali ambapo hakuna msongamano wa watu wala watu kupita mbele yako, nenda katika ile sehemu, swali rak'a zako mbili kwa utulivu kabisa. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, رَكْعَةَ يَا كْوَانْزَا بَعْدَ يَكُسُومَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ أَتَسُومَ سُورَةُ الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. وفي الثانية بعد الفاتحة أيضا بقل هو الله أحد, الإخلاص. نكتك ركعة بيلي بعد سورة الفاتحة أتسوم سورة الإخلاص. إذا ركعة بيلي إذا طواف. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمعوا أيضا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد. Kwa ijmaa ya wanaovioni kuwa anayeswali hizi rak'a mbili yajuzu kwake yeye kuziswali sehemu yoyote katika msikiti wa haram. Wa haithu amkanahu, pale ambapo ataweza kuswali. Wa annahu in lam yusalli 'inda al-maqam au khalfa al-maqam fala shay'a 'alayhi. Kwa ijmaa ya ulama kuwa mtu asiposwali nyuma ya maqam Ibrahim au karibu na maqam Ibrahim au nyuma ya maqam Ibrahim hana makosa yoyote, maadamu msaraka mbili ndani ya msikiti, kwa sio wajibu. Na dalili ya haya tuliyoyataja yote katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala fi sifati hajjati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akieleza sifa ya haji ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema hatta idha atayna al-bayta ma'ahu istalama ar-rukn faramala thalathan wa masha arba'an. Tulipofika katika al-Kaaba mtume sallallahu alayhi wasallam akashika hajarul aswad, kisha akaenda kwa upesi upesi katika mizunguko mitatu ya mwanzo katika tawafu al-qudum, kisha minne akatembea kama kawaida. Thumma nafadha ila maqami Ibrahima faqaraa wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, kisha akasongea mpaka maqami Ibrahim baada ya kutufu mara saba, akasoma aya wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Faja'ala al-maqama baynahu wa bayna al-bayti, akaiweka maqami Ibrahim baina yake na al-Kaaba katikati. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. أبي لشاك هي لمسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم كسوما ركع موجة سورة الفاتحة نصورة الكافرون نركع نجين سورة الفاتحة نصورة الإخلاص. سابعا وعلى المصلي أن يتخذ السترة عند الشروع في صلاته, من يكصالي حتى كتك حرم أويك سترة بلياك نسترة نكيلك نتوهيك ومبلي يولي من يكصالي إلي متو أسيبت بلياك بيناك نلي سترة أكبنغوز أجرياك كتك صالة أو إكيوة نكتك فيل فينا في فونجا صالة إسيجي أكبيتا كنفان ومنمك إكوان سباب يكفونجا صلاياك. Nafikiri tushazungumzia mara nyingi kuhusu sutra, na pamoja ya kuzungumzia mara nyingi, hata hapa msikitini pia waje mtu ya swali pale na awacha sutra, na naweza kumuona ni mtu ambaye labda amehudhuria darasa akasikia sutra yatajwa, lakini anaweza kuswali pale ana sutra. Na mwingine ukamwona swali mbali na sutra, kisha sisi ule ukuta kule mbele ni sutra, songea karibu yake, usiswali bila ya sutra. Swali ukiweka sutra mbele yako, ima kiti, ima kuna mtu yuko mbele yako amekaa swali nyuma yake karibu na yeye kiasi cha nini cha shibri moja. Lakini kuswali nyuma ukasema ukuta ule kule mbele yako na katikati yako kuna kama mita kumi hivi, hiyo si sutra. Sasa waswali bila sutra. Na wengine waswali mlangoni, aswa msikitini, aenda pale mlangoni ndo yuanza kuswali, watu wapite na wapi, wala bila ya sutra tena mlangoni, watarajia watu wapite nao pia kuruke, wala kapita mbele yako, wala hana dhambi anapita mbele yako. Ikiwa umekusudia kuswali katika mlango wa msikiti, utarajia watu waingie vipi msikitini? Haya ni katika makosa ambayo yafanywa na baadhi ya watu katika swala zao, na hili ni jambo au hili ni kosa ambalo lafanywa na wengi, mpaka wengine wanaonasibishwa na ilmu. Kuna watu ambao onyeshwa vidole, yule mwanachuoni mkubwa hapa, mi sijaona mwanachuoni hapa Mombasa wala Kenya hii, Allahu alam, sijaona. Mi najua ni wanafunzi tu humu, mna wanafunzi, kwa sababu ikiwa ushamuona mwanachuoni huwezi kusema kuna mwanachuoni hapa. Lakini ndio lugha yetu tuliozoea, yule alim, yule mwanachuoni, ukimwangalia swala yake, Allahu akbar, angalia anaingia mlangoni, amfuata mpaka atoke kule, huyo mwanachuoni. Hii si balai. Lakini watu ambao wanasibishwa na ilmu wayafanya ya mama bila ya sutra, mtu yuwa swali. Huu ni upungufu mkubwa sana upo katika swala zetu. Wengi katika sisi tufanya makosa katika swala, na haya nikiyazungumza nitatoka kwenye haji nitaenda kwenye swala, wacha tubaki hapa. Liumumi nususi almuakidati ala itikhadhiha min ghairi tafriqin baina alharami wa ghairihi min almasajid, hakuna tofauti baina ya haram na msikiti wote mwingine, sutra kote yawekwa, iwe ni haram iwe ni nje ya haram, wala hakuna dalili ya kutafautisha baina ya haram. Ndio Imam al-Bukhari akasema babun as-sutra fi al-haram wa ghairihi, akaweka mlango tarjama kuzungumzia sutra katika haram na sehemu nyingine. Sutra ni uweke mbele yako. Wakakhtalifiana maulama kuhusu ni wajib au ni sunna muakkada. Tuseme ni sunna muakkada, kwa mfano, kwa nini uiwache? Ambapo utoki kuwa wako katika wanaoviona waliosema kuwa kuweka sutra ni wajibu. kupika sutra ni wajib. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam idha salla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Mtume wa sallam asema anaposwali mmoja wenu mbele yake akiwa na sutra awe karibu na sutra yake. La yaqta' ash-shaytan alayhi salatahu. Usije shaytani akamkatia sala yake. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam la tusalli illa ila sutratin. Mtume sallam asema usiswali isipokuwa ukiwa umeweka nini? Sutra. Wa la tad' ahadan yamurru bayna yadayk. Na usimwache yoyote apite mbele yako. Na hii ni ikiwa uswali peke yako ama wewe ni imam. Ama ukiwa katika salatu aljamaa, imamu ndio nini? Ndio sutra kule mbele. Sutra ya imam ndio sutra yako. Bimaana akipita mtu katika safu katikati haidhuru swala ya wale maamuma wanaoswali kwa jamaa. Hili lieleweke. Pia hili muhimu kueleweka. Kwa sababu pia lishazua rafsha katika misikiti. Mpaka watu wakatukanana ndani ya misikiti. Mtu ataka kupita kwa mfano safu zimejaa mpaka mlangoni. Na nafasi iko mtu akapita ili kupata nafasi ya kuswali. Ukamwona mtu anzuia na mkono. Subhanallah. Imamu ankosea. Haya pia mimi nishayaona. Subhanallah, subhanallah. Kisha kimaliza swali, watu wengine majahil kweli kweli. Wewe mmoja wao. Wewe unayesema hivyo mmoja wao. Yaani mara moja yani mtu kutupia wenzake wewe jahil mkubwa, kumbe yeye mwenyewe kila anachokifanya ni jahil. Kwa hivyo ieleweke kuwa sutra ni mtu akiwa munfarid katika swala peke yake, ama akiwa katika jamaa sutra ya imam ni sutra ya maamuma. Kwa hivyo mtu anaweza kupita mbele ya wale wenye kuswali jamaa haidhuru. Ieleweke ya. Tayyib. Qala wala tad'a ahadan yamurru bayna yadayk. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema usimwache mtu apite mbele yako. Fa in aba, umemzuia kwa usahali, anakataa lazima ataka kupita mbele yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam faltuqatilhu, huyo mpige huyo. Huyo sasa pigana naye. Kwa nini? Qala fa inna ma'ahu alqarin, yuko pamoja na shaytan ndiye anayemsukuma. Kwa kuwa watu hawana subra. Ameingia msikitini ameswali mbele, kuna watu wamekosa baadhi ya raka wamesimama. Utamwona mwanzo amemsimamia hivi yule mwenye kuswali, shika mkono nyuma. Hamalizi huyo. Akiona anchelewa sana huyo yakanyaga yenda zake. Sasa kama huyu mzuie. Mzuie asipite. Ikiwa amekata msipige mbao. Tumia nguvu kumzuia. Ha? Usimpige mbao sijekaleta balaa. Kazua vita katika swala. Lakini tumia nguvu kumzuia. Tuseme kwa mfano ikatokea katika kumzuia kwako kamuumiza yule mtu hana dhamana. Kwa sababu ruhusa imetoka ya kisheria ya kumtumia nguvu yule mtu kumzuia. Kwa hivyo hana dhamana. Kuna namna ukimzuia mtu atabaki pale atangoja. Kuna sehemu kifinya hivi basi atatulia pale atangojea kidogo. Paka wewe umalize kisha atapita. Kwa hiyo tuwe na subra. Mtume wa sallam ametaja wa'id shadid kwa yule mwenye kupita mbele ya mtu mwenye kuswali. Kana lahu an yaqifa 40 khairul lahu. Mtume sallam asema atabaki 40, hakutaja ni siku, ni miaka, ni masaa, ni bora kwake yeye kupita kuliko kupita mbele ya mtu anayeswali ile dhambi ilivyokubwa. Sasa hata kama una jambo lako muhimu la kidunia, kumbuka ile dhambi ya kupita mbele ya mtu anayeswali ukawapita mbele yake ni dhambi kubwa sana. Kwa hivyo hilo jambo lako la kidunia, hata kama ni muhimu vipi, ukikumbuka hii dhambi yake litakuzuia usubiri dakika mbili tu, hata ifike dakika mbili tatu ashamaliza kuswali ukapita. Wali anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana idha kharaja yawm al-idi amara bil harbati fatudha'u bayna yadayhi fayusalli ilayha wan nasu wara'ahu. Mtume sallam alikuwa akiamrisha mfano wa mkuki yani mdogo hivi ukichi ukidungwa mbele yake katika salatu al-Eid akiswali na masahaba akiswali nyuma yake. Kwa hivyo alikuwa akiweka sutra katika uwanja wa Eid. Wa qad yu'fa 'anil muttari ولا يدفع عن المرور بين يدي المصلي أثناء الطواف في حالات استثنائية عند شدة الزحام. Ingawa kuna nyakati ambazo huwezi kumzuia yule anayepita mbele yako, hasa ikiwa ni katika tawaf na hali ya zahma, bimaana yule mtu kule nyuma kwa mfano usukumwa na kuna wimbi la watu laja, ukianza kuzuia watu pale utasababisha mabaya makubwa zaidi. Katika hali kama hiyo utamwacha yule mtu apite katika zahma shadida ambao huwezi kuepuka mtu kupita mbele yako. Katika hali kama hii maulama wataja kuwa ni halat istithnaiya. Thamina, وليس بعد الفراغ من ركعتي الطواف دعاء يشرع. هكون دعاء بعد يكتوف ركعة بعد يكصلي ركعة مبيلي ز الطواف. هكون دعاء خاص ميوك ويكوم بعد يكصلي ركعة مبيلي ز الطواف. وإنما ينصرف بعدهما إلى زمزم فيشرب منه. أكمل إذا كصلي ركعة مبيلي. إكي وكون دعاء أومبا كتك سجود. هنا بسجود أومبا. Ukitoa salamu wasimama waenda kwenye maji ya Zamzam. Waenda kunywa maji ya Zamzam. Wayasubu ala rasi na kujimwagia kichwani. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam asema ma'u Zamzam lima shuriba lahu. Maji ya Zamzam ni kwa nia ya aliyekunywa. Bimaana ukinuia ni shifa kwa maradhi uliyokuwa nayo, biidhnillahi ta'ala Allah atakuondolea maradhi yako. Ikiwa umekunywa kwa nchakula, nchakula. Ikiwa umekunywa kwa nia fulani, biidhnillahi ta'ala utapata kile ulichonuia wakati wano maji ya Zamzam. Walikaulihi sallallahu alayhi wasallam innaha mubarakatun. Maji ya Zamzam ni maji yaliyobarikiwa. Wa hiya ta'amu tu'min, ni chakula kwa yule atakayechukulia ni chakula. Waweza kunywa maji ya Zamzam na usile chakula kwa miezi wala hautadhurika, tofauti na maji mengine ya kawaida. Maji mengine ya kawaida ukinywa unahitajika pia kula na nini, na chakula, isipokuwa maji ya Zamzam waweza kusonga nayo mbele masiku ukawa huli, hata miezi waweza kunywa ikawa ndio chakula kwako, waweza. Mtume sana wasema wa hiya ta'amu tu'min wa shifaa'u suqmin, na ni dawa na ni shifa ya maradhi. Maji ya Zamzam ni shifa ya maradhi yanayowapata wanadamu. Ukinywa kwa nia kuwa ni shifa biidhnillahi ta'ala, na hili ni jambo ambalo wengi katika Uislamu washalifanya na alhamdulillah wakapata shifa katika maradhi waliokuwa nayo, Allah akawapa shifa. Wa liqauli sallallahu alayhi wasallam khairu ma'in ala wajhi al-ardhi ma'u Zamzam. Maji bora kabisa katika hii ardhi ni maji ya Zamzam. Fihi ta'amun min at-tu'mi, kwa hivyo ni chakula, ukitaka kuchukulia ni chakula, ni chakula. Wa shifaa'un min as-suqmi, na ni shifa ya maradhi yanayowapata watu. Tasi'an, thumma yusannu lahu ar-ruju'u ila al-hajar al-aswad qabla an ya'ti al-mas'a. Akimaliza kunywa maji ya Zamzam yapendekezwa kurudi tena katika hajar al-aswad kabla ya kwenda kufanya sa'i baina safa wal marwa. Fayukabbiru wa yastalimuhu in tayassara ala nahwi ma taqaddama, taleta takbira na kulibusu hajar al-aswad, kulishika kama tulivyotangulia kutaja kule mwanzo. Ikiwa haikuwezekana basi ataishiria tu kwa mkono Allahu akbar kisha aondoke. Wayadullu alayhi hadithu Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا. كيف أمتم سلم بعد يكون مجا زمزم أليرودي أكدشيك حجر الأسود كشا ديو أكيلكيا الصفا. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم, chukueni kutoka kwangu mimi matendo yenu ya haji. Haji yako na umra yako ni lazima ifanane na nani? Na Mtume صلى الله عليه وسلم. Nafikiri mmeeleweka kwa haya niliyozungumza. Kesho biidhnillahi ta'ala tutazungumzia في أعمال السعي بين الصفا والمروة يالي أنا ويفاني ونكفاني حجي أو عمرة بين صفا ومروة بإذن الله تعالى أو تقولك ويزمزيها كتك كيكاو تشكيش نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.